Typroliver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Szczepienia w zakładach pracy mogą ruszyć w połowie maja, poinformował wicepremier Jarosław Gowin. WHO alarmuje, że sytuacja epidemiczna na całym świecie pogarsza się, pomimo że przybywa szczepień. Od dziś w Radiobooku do wysłuchania kultowa powieść Josepha Conrada Jądro Ciemności. Rząd chce, by masowe szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy mogły ruszyć w połowie maja. Mówił o tym podczas briefingu wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Zastrzegł, że wszystko zależy od rzetelności, słowności i koncernów produkujących szczepionki. Dziś odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w tej sprawie z Konfederacją Lewiatan. W tym tygodniu planowane jest następne z Radą Przedsiębiorczości, która skupia 8 głównych organizacji biznesowych. Myślę, że do końca tego tygodnia wypracujemy rozwiązania, które będą akceptowalne i z punktu widzenia rządu, zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia, i z punktu widzenia biznesu. Intencją rządu jest jak najszybsze i jak najszersze udostępnienie szczepionek. W momencie, w którym te szczepionki będą dostępne w wystarczającym wolumenie, wykorzystamy do organizacji akcji szczepień wszystkich chętnych. Szef Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki powiedział, że firmy są gotowe do wzięcia udziału w akcji. Żeby udostępniać miejsca, żeby propagować również wśród pracowników akcje szczepień dla ich osobistego bezpieczeństwa, ale również oczywiście dla bezpieczeństwa działalności firm. Konkretne odpowiedzi i konkretne postulaty, które dzisiaj uzyskaliśmy. Najważniejsze to, że ta akcja ma być szeroka, dostępna, czyli w przypadku szczepień w zakładach pracy nie ma być już ograniczeń dotyczących roczników, nie ma być ograniczeń dotyczących również współpracowników firm. Od północy trwają zapisy na szczepienia urodzonych w 1962 roku. Jutro zapisy kolejnego rocznika osób urodzonych rok później. Rząd szacuje, że do końca miesiąca liczba szczepień w naszym kraju przekroczy 20 milionów. Pogarsza się sytuacja epidemiczna na całym globie. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że od 7 tygodni rośnie liczba nowych zakażeń oraz liczba ofiar śmiertelnych. Najszybciej wirus rozchodzi się teraz w Azji i na Bliskim Wschodzie, ale poważna sytuacja utrzymuje się także w Europie. O szczegółach Wojciech Cygielski. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił podczas wideokonferencji prasowej, że liczba nowych przypadków rośnie, mimo iż na globie podano 780 milionów dawek szczepionek. Szef WHO podkreśla, że należy nadal zachowywać dystans społeczny, nosić maski i myć ręce. Tedros Adhanom Ghebreyesus skrytykował też luźne podchodzenie do restrykcji przez młodych ludzi. W niektórych krajach, mimo rozchodzenia się wirusa, restauracje i kluby nocne są pełne, a sklepy otwarte i zatłoczone, bo tylko nieliczni zachowują ostrożność. Niektórzy uważają, że skoro są młodzi, to mogą zachorować na COVID-19, ale ta choroba to nie grypa. Umierają na nią także młodzi i zdrowi ludzie. W ostatnim czasie wirus najszybciej rozchodzi się w Indiach, mimo iż tempo szczepień w tym kraju jest jednym z najwyższych na świecie. Dramatyczna sytuacja panuje w Brazylii, gdzie dziennie zakaża się po kilkadziesiąt tysięcy osób, a umiera po kilka tysięcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Krewni, współpracownicy, politycy i samorządowcy pożegnali Annę Wasilewską. Posłanka Platformy Obywatelskiej, była wiceprezydent Olsztyna, została pochowana w Alei Zasłużonych cmentarza w podolsztyńskich Dywitach. Podczas uroczystości pogrzebowych przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka podkreślał jej zaangażowanie i skromność. Ona nigdy nie szukała poklasku. Ona nie była z gatunku tych, którzy czekali na pracę. To ona zawsze tę pracę znajdowała. Całym swoim życiem udowodniła, że człowiek jest dla niej najważniejszy. Zawsze chciała działać i działała dla innych. Robiła to z wielką klasą, ale niezwykłą dla polityków skromnością. Anna Wasilewska zmarła we wtorek w wieku 63 lat. Od dziś dostępna w Radiobooku jest słynna powieść Josepha Conrada Jądro Ciemności. Czyta Józef Duriasz, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Jądro ciemności ujrzało światło dzienne w roku 1899 i natychmiast stało się wielkim wydarzeniem literackim. Któż nie patrzy z wielkim zachwytem i przerażeniem na świat oczami Charlesa Marlowa? Marlow, jeden jedyny spośród nas, wciąż jeszcze służył na morzu. Najgorszy zarzut, jaki mógł go spotkać, to, że nie był on typowym przedstawicielem swego zawodu. Był marynarzem, ale był również wędrowcem. Co poniedziałek w ramach projektu Radiobook bezpłatnie na kanale na YouTube i na Facebooku za darmo udostępniane są dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyła się 24. kolejka. Ostatni akcent wybrzmiał w Gliwicach, gdzie w derbach Śląska Piast pokonał 2-0 Górnika Zabrze. Po meczu zadowolony był Waldemar Fornalik. Poprawiliśmy sobie humory po odpadnięciu z Pucharu Polski z Arką, mówił trener Piasta. Mecze derbowe nie są łatwymi meczami. Pokazał to początek, gdzie przez 20 minut Górnik lepiej grał w piłkę od nas. Natomiast później wszystko jak gdyby wróciło do normy. Na pewno ważne jest to, że ten mecz wygraliśmy. Po tym odpadnięciu z Pucharu Polski drużyna znowu jest w dobrym miejscu. Dzisiaj widzieliśmy, jak ważne jest to, kiedy strzela się bramki. Tego nam zabrakło w Gdyni, a tu dzisiaj no, byliśmy skuteczni. Chociaż gdyby Michał Żowy korzystał rzut karny, no to byłoby 3-0, a tak nie jest. Ale i tak jesteśmy zadowoleni z tego, że wygraliśmy, dopisujemy 3 punkty i na pewno nasze nastroje są bardzo dobre. Piast w tabeli jest 4, Górnik 8, a lider to Legia Warszawa. W ligach zagranicznych w Premier League West Bromwich pokonał 3-0 Southampton z Janem Bednarkiem w obronie. Od kilku minut Brighton z Jakubem Moderem w składzie gra z Evertonem. To teraz o kontuzjach. W meczu z Andorą urazu kolana nabawił się Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium wraca do zdrowia. Dziś odbył trening biegowy. W kadrze meczowej na jutrzejszy mecz w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain oczywiście go nie ma. Na powrót do gry jeszcze poczeka. Skręcenie stawu skokowego z awulsyjnym złamaniem. Oto diagnoza, jaką usłyszał Taylor Sander. Siatkarz PGS Krybełchatów na pewno nie pomoże drużynie w walce o brązowe medale. Kontuzji nabawił się w przegranej o finał walce z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. A Hubert Hurkacz jest cały i zdrowy i od wygranego seta rozpoczął zmagania w turnieju tenisowym w Monte Carlo. Polak wygrał z Włochem Fabiano 6-3, po czym nad lazurowym wybrzeżem rozpadało się i mecz zostanie dokończony jutro. A sport wraca za 2 godziny. Niestety po ciepłym dniu zanosi się na chłodną noc, zwłaszcza w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i w części Wielkopolski. Tam termometry pokażą ujemne temperatury. W wielu miejscach kraju poza tym będzie padał deszcz lub deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Uwaga! Po raz kolejny Radiowa Czwórka szuka nieprzeciętnych. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają innym, mają nietypowe zainteresowania i których można określić mianem wyjątkowych, koniecznie zgłoście ich do plebiscytu Nieprzeciętni 2021. Szukamy nieprzeciętnych między 18 a 35 rokiem życia. Na kandydatury czekamy do 18 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 za jedyne 1099 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach na mediaexpert.pl. Kiedy zacząłem siwieć, to myślałem, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Przecież nie będę farbować włosów. Bez przesady. Dopiero znajomy, który jeszcze do niedawna miał włosy jak moje, powiedział, że jest łatwiejsze rozwiązanie. Idziesz do apteki i kupujesz szampon DX2 w srebrnej tubie. Składniki szamponu DX2 zawierają fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Dzięki DX2 zapomniałem o siwych włosach. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiejszy program chciałbym zacząć od płyty, którą niedawno Państwu prezentowałem. Jest to album saksofonisty altowego Chrisa Huntera, a towarzyszą mu Gil Goldstein przy fortepianie, Rachel Harris na basie i perkusistka Terry Lane Carrington. Album sam w sobie jest bardzo interesujący, ale dzisiejsze nagranie wybieram dla Państwa pod zupełnie innym kątem. Nieprawdopodobnym kątem. Jest to tempo, jakie rzadko kiedykolwiek się zdarza. Obłędne tempo i w tym obłędnym tempie panowie wyczyniają niesamowite historie, nie mając jak gdyby żadnych problemów z techniką. I to wszystko, co grają, wprawdzie się zgadza od góry do dołu. Ale to wszystko jest już tak szybkie, że nie jesteśmy w stanie za tym śledzić. Naprawdę, czasami zastanawiam się, czy tego rodzaju popis ma jakikolwiek muzyczny sens. Cyrkowy oczywiście tak, zresztą cyrkowy w tym najlepszym określeniu tego słowa. A zatem posłuchajmy, jak sobie poczynają z tematem Cherokee wcześniej wymienieni państwo. Przyznam się, że po tym nagraniu zawsze ogarnia mnie pusty śmiech i nawet nie wiem, czy mam traktować to zjawisko w kategoriach muzycznych. A to szaleństwo przygotowali nam Chris Hunter, saksofon alt, Gil Goldstein, fortepian, Razzo Harris, bass, Terry Lyon, Carrington, perkusja. I w tej chwili przenosimy się na nasze krajowe podwórko i zmieniamy w ogóle temat, sięgając po płyty z ostatniego okresu. A pierwsza z nich, no cóż tu dużo mówić, też na niej znajduje się parę utworków w imponującym tempie. Ale akurat nie nimi mam zamiar się zajmować, bo najbardziej podobają mi się tutaj ballady. Jest to płyta Henryka Miśkiewicza i Doroty Miśkiewicz. Na spółkę tutaj liderują. To się nazywa Nasza Miłość. A kto poza tym w zespole? No przede wszystkim klan Miśkiewiczów, bo jeszcze jest i ten trzeci, Michał, grający na perkusji, a w wyraźnej mniejszości znajdują się Sławek Kurkiewicz na basie i piano Hooligan, czyli Piotr Orzechowski, którego chyba absolutnie zatkało, bo nic tutaj nie chuligani, wręcz przeciwnie, gra przepięknie. No i posłuchajmy takiej przepięknej balladki zatytułowanej Słowa w głowie. Thank you. powiem. Falą i dalą płyną, nie giną. Słowo mówię te płyną od uzmysłowień. Po to jest księżyc. Rozum nie musi zwyciężyć. To był nowiusieńki album Doroty Miśkiewicz i Henryka Miśkiewicza, Nasza Miłość. Towarzyszyli im Piotr Orzechowski, fortepian, Sławek Kurkiewicz, bas, Michał Miśkiewicz, perkusja. A my przechodzimy do kolejnej płyty wokalnej z ostatnich czasów. Prezentowałem wam już państwu ten album, ale na pewno wymaga on szerszej prezentacji. Jest to dzieło Krystyny Stańko. Nieprawdopodobne dziełko pozrealizowane tylko w trzyosobowym składzie. A więc po pierwsze Krystyna Stańko, która doskonale wie, co robić z głosem, jak wykorzystywać jego barwę, ale nie tylko to. Potrafi znakomicie i ekspresyjnie radzić sobie z wszelkimi perkusyjnymi drobiazgami, które obsługuje również, aczkolwiek nie w tym utworze, który za chwilę usłyszymy. W ogóle wydaje mi się, że gdyby Krystyna Stańko usiadła za takim normalnym kompletem perkusyjnym, to doskonale dałaby sobie z nim radę. Następna postać to Dominik Bukowski. Wibrafonista nieprawdopodobny. Wibrafonista grający piekielnie akuratnie, piekielnie czysto, z całym namaszczeniem, bez walenia, gdzie popadnie. A jeśli gra jakieś utwory, w których nie wydziwia, to jest to klasyczny obraz klasycznego jazzu, z którego mogliby się uczyć i saksofoniści, i trębacze, i kto tylko by chciał. No i wreszcie trzecia postać to jest Piotr Lemańczyk na basie. Obdarzony nieprawdopodobną techniką, ale także nieprawdopodobnym brzmieniem z ogromnym, mocnym atakiem, ale te wszystkie jego nutki uderzone są za każdym razem niezwykle czysto, niezwykle precyzyjnie. Można powtórzyć głosem natychmiast to wszystko, co on grał. No więc mamy świetną trójkę i posłuchajmy kompozycji zatytułowanej Własny punkt. Autorem jest Dominik Bukowski, a tekst oczywiście napisała Krystyna Stańko. Czy to ważne, dokąd miałeś dojść, dla kogoś zrobić ten krok? On wyznaczał próg wysoko, twoim celem był jego szczyt. To nie twój cel, nie twoja gra, pamiętasz śmiech i gorzkie łzy, później ból, a nawet strach, srogi ból, wstydliwy strach. Ważne, dokąd pójdziesz, wyznaczając swój własny punkt. To był najnowszy album Krystyny Stańko, zatytułowany Fale. Bardzo gorąco go Państwu polecam, również ze względu na wspaniały akompaniament Dominika Bukowskiego na wibrafonie i Piotra Lemańczyka na basie. Ale już sięgamy po kolejną płytę, tym razem nie nową. Ona już chyba ma jakieś dobre 2 lata, ale ostatnio mi się ucepiła jakoś i coraz bardziej mi się podoba. Jest to dzieło Marceliny Gawron zatytułowane Notes of Life i znów bardzo ciekawy akompaniament, więc popatrzmy na skład zespołu. Adam Jarzmik przy fortepianie, Michał Barański na basie, Piotr Budnik perkusja i dodatkowo gościnnie Robert Majewski trąbka. Listen and hear, shave off history. You've got the light to find the shadows. So if the truth is forbidden, go and bring the blues. Find your vision of story that comes beside you, though it's precious. There are many. Or ecstasy. The rules are not to trap your feelings. Should have to find what you've lost and shine the light is up. Find your vision of story that comes beside you when it's unique. Remember, show people how freaky you are. Comes beside you when it's unique. Remember, show people how freaky you are. Thank you. był autorski album Marceliny Gawron. Przyznacie państwo, że ciekawy. A w tle Adam Jarzmik, fortepian, Michał Barański, kontrabas, Piotr Budnik, perkusja i Robert Majewski, trąbka. W tej chwili sięgam po kolejną płytę, która już nie jest płytą wokalną, ale również też nie jest i płytą nową. Ona przeleżała się u mnie trochę na półce, ponieważ naprawdę nie wiem, jak ją ugryźć od początku do końca. Są momenty, kiedy mnie ta muzyka irytuje, a są z kolei momenty, kiedy jestem zupełnie zafascynowany i nie potrafię powiedzieć dlaczego. Myślałem, że może z biegiem czasu jakoś te moje wartości się ustalą, ale nie. W dalszym ciągu mam ten dziwny dualizm przy podejściu do tej muzyki. Muszę jednak jej przyznać, że jest po pierwsze piekielnie swingująca. Po drugie, ma bardzo charakterystyczne brzmienie zespołowe, chyba ze względu na zestaw czterech dętych instrumentów w pierwszej linii, ale tu już przystąpmy do prezentacji. Płyta nazywa się Etnograf i jest reprezentowana przez Bartka Halickiego ze swoim septetem. Lider gra na puzonie, na drugim puzonie gra Jacek Namysłowski, na saksofonie altowym Maciek Kądziela, wreszcie na sopranie Dariusz Stanisławski, a w sekcji rytmicznej Marcel Baliński, przy fortepianie, dalej Rafał Różalski na basie i wreszcie Karol Szczygieł za perkusją. A wszyscy razem grają dla nas kompozycję zatytułowaną Bałuty. Thank you. był septet Bartka Halickiego, utwór zatytułowany Bałuty i płyta zatytułowana Etnograf. A na koniec już dzisiaj zmieniamy znów troszeczkę i podwórko, i temat, wracamy do Stanów Zjednoczonych. I wprawdzie ten pan, którego państwu przedstawię, będzie wokalistą. Będzie, właśnie nie będzie. W tym utworze jest to wokalista, który nie śpiewa, ale jest to wokalista, który świetnie gra na fortepianie, jak trzeba zwyczajnym, a jak trzeba to i na elektrycznym. I to właśnie będziemy mieli tutaj jak najwyraźniej kawa na ławę. Poza tym jest to człowiek, który potrafi niesamowicie nawiązywać kontakt z salą. Jest to jak gdyby zupełnie inny rodzaj spektaklu i to właśnie będziemy mieli dzisiaj na planie pierwszym. Natomiast no, to, że akurat tutaj nam nie zaśpiewa, postaram się państwu wynagrodzić w jednej z przyszłych audycji. Inaczej mówiąc, chodzi o człowieka nazwiskiem Donny Hathaway. A ja już żegnam cię z państwem. Były to trzy kwadranse jazzu. Mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.